Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. To była grupa Kiev Office w utworze Dwupłatowce. A teraz o niebezpieczeństwie, które czyha na nas w uczuciu miłości, czyli Danger of Love w wykonaniu DJ-a Crusha. To był DJ Crash i Danger of Love. A my się, proszę Państwa, przeniesiemy w czwarty wymiar w wykonaniu grupy Siaki. Właśnie czwarty wymiar. Witam Was w świecie czwartego wymiaru. Tu beztroska radość, to nie sfera czaru. Taki mały świat gdzieś głęboko w nas, mały bardzo tak, cały tylko nasz. Taki mały świat gdzieś głęboko w nas. Pamiętam dzień, w którym go odkryłem. Pamiętam chwilę, kiedy go znalazłem. Ciepło, radość, spokój, duchowa równowaga. Taki mały w środku pokój, jest porządek, jest bałagan. Zabieraj mi go po dobroci, potem skończę to. Przecież po co koty mamy drzeć? Chyba nie po to, żeby spokój mieć. Błagam, proszę, nie zabieraj mi go po dobroci, potem skończę to. Przecież po co koty mamy drzeć? Chyba nie po to, żeby spokój mieć. To był czwarty wymiar w wykonaniu zespołu Siaki. Jest 11 minut po godzinie drugiej. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Powracamy na falę trip-hopową Kruder, Dorfmeister i Original Bedroom Roses. To był Kruder and Dorfmeister Original Bedroom Rockers. Upset nami piosenka, proszę Państwa, grupy Siku. Zresztą sama nazwa już wzbudza duże kontrowersje, choć oczywiście nie w naszym programie, u nas jest to raczej standard. Dziś posłuchajmy utworu, którego jeszcze nie słuchaliśmy, pod tytułem Pigułki. Właśnie, proszę Państwa, to była grupa Siku i Pigułki. Będziemy do tej formacji wracać, bo myślę, że warto. Zresztą tu się to wszystko dosyć dynamicznie rozwija. Tak też, proszę Państwa, było swego czasu z grupą Sex Pistols, której choć jedna płyta w zasadzie długogrająca i parę takich bootlegów, które się ukazały, zrobiły więcej zamętu niż w przypadku wielu grup, które wydawały płyty przez dekady. Ci chłopcy rzeczywiście zawsze w oparach skandalu, zawsze kontrowersyjni, zawsze robiący wszystko pod prąd, chociażby trasa amerykańska, która w zasadzie mogła przebiegać po wielkich miastach, gdzie było ich fanów wystarczająco dużo. Zespół zdecydował się na tournée po tych Stanach, gdzie w zasadzie przychodzili sami kowboje, którzy byli obrażani przez szczególnie Syda Vicesa, i z tego oczywiście zawsze była jakaś konkretna afera. Dziś nawiążemy do właściwie stanu bieżącego, czyli okresu wakacyjnego. Holiday in the Sun i Sex Pistols. 25 minut po godzinie drugiej, aż się łezka w oku kręci, słysząc jedną z piosenek z grupy Sex Pistols, ich w zasadzie jednej płyty Nevermind the Bollocks, to właśnie oni. I tak, proszę Państwa, sobie pomyślałem, że w tych czasach, kiedy Sex Pistolsi akurat funkcjonowali na największych obrotach, u nas istniała taka dosyć mocna tendencja budowania osiedli betonowych i to właśnie nawet w niedalekiej przeszłości, proszę Państwa, bo jest taki film dokumentalny, który właśnie mówi o rozwoju budownictwa mieszkaniowego w tamtych czasach, w tych, no już w zasadzie dla niektórych zamieszkłych, w ogóle nawet nieznanych bezpośrednio, tylko najwyżej z opowieści, jak powstawały betonowe osiedla z wielkiej płyty. I o tym też piosenkę zaśpiewa dla Państwa teraz grupa The Dumplings, Betonowy Las. Thank you. to była grupa The Dumplings i Betonowy Las. A tak jak, proszę Państwa, mało w zasadzie wiemy o tajemniczym ludzie, czyli o Etruskach, tych, którzy funkcjonowali na Półwyspie Apenińskim przed starożytnym Rzymem, właściwie Rzymianie byli takim, można by rzec, prymitywnym ludem w porównaniu do Etrusków, którzy już mieli kanalizację, wodę w domu, no wszystko w zasadzie tak jak w naszych czasach, oprócz może telewizorów i komputerów. Tak też pojawiają się niektóre pozycje w muzyce, tak jak Mark Pritchard, który teraz poleci w utworze Beautiful People. Thank you. To był Mark Pritchard, Beautiful People. Jest 36 minut po godzinie drugiej, proszę Państwa. Słuchacie Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Możecie Państwo do mnie pisać. Przypomnę adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz posłuchajmy fantastycznej harmonii z jednych z ostatnich produkcji grupy Nagrobki pod tytułem Mój dół. Tak, proszę Państwa, Nagrobki i Mój dół. Czekamy na nowe produkcje tej formacji z niecierpliwością. A teraz przenosimy się do Francji. Znowu klimaty trip-hopowe. Thievier, Corporation i Décollage. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. To było Tivier Corporation de Collage, a przed nami formacja nieporównywalna z żadną inną, tym bardziej jeżeli chodzi o czasy, kiedy oni zafunkcjonowali. Jest to przełom lat 60. i 70. grupa Ken, działająca w Republice Federalnej Niemiec. Krótka wersja Mother Sky. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Za uwagę dziękujemy w gronie Ela Różycka, Justyna Grabarz, przy mikrofonie Jędrek Kodymowski. Na samo zakończenie Perłowa Dziewczyna w wykonaniu grupy, a właściwie duetu Underworld. Ja się już z Państwem żegnam. Zostańcie Państwo z nami. Do usłyszenia.